Псалом 42. Як лань прагне до водних потоків, так душа моя прагне до Тебе, Боже. Душа моя жадає Бога, Бога живого. Коли бо прийду і побачу обличчя Боже? Сльози мої стали мені хлібом і вдень, і вночі, коли день у день мені говорять: «Де Бог твій?» Про це я згадую і душу виливаю над собою. Як я йшов у громаді, то йшов попереду них до дому Божого, посеред гуків радості і хвали, у гурті святковім. Чому побиваєшся, душа моя, і тривожишся в мені? Надійсь на Бога, бо я ще буду Його прославляти, Спасителя обличчя мого і мого Бога. Душа моя пригноблена в мені, тому я згадую Тебе в землі Йордану і Хермону, і з гори Міцар. Безодня кличе до безодні під гуркіт Твоїх водоспадів. Усі Твої буруни і хвилі хлинули на мене. Вдень хай Господь явить свою милість, вночі ж співатиму і славитиму Бога життя мого. Кажу до Бога: «Скеле моя, чому мене забуваєш? Чому смутний ходжу я, ворогом прибитий? Кості тріщать в мене, а тут ще й вороги мої кепкують з мене, коли день у день до мене кажуть: «Де ж Бог твій?» Чому пригноблена душа моя і тривожишся у мені? Надійсь на Бога, бо знову прославлятиму Його, Спасителя обличчя мого та мого Бога.